deeng nga liñ ko don tontu ci simu jaar ci biir alquran naka nonu kazzabat weddi won aadun xeedu wuñu wax aad al mursalin yunti yeb ndax dañu weddi hud weddi nañ yunti yeb ndax dañ ca weddi ben ku weddi ben yunti weddi nga yunti yeb waaw lol tam la yalla tabaraku taala dogal ci ashabatul kiram so ci wedde kenn ngagn ngagne ko khas ko tek ko ay baat tek nga ko ñepp waaw motax bo ci jele kenn rek baye ñu ca def su boba la ngay def modi yow jaar jaar bobu ci mantiqiyatul qur'anil karim modi tek ko mbolo mo xamni ñom ñepp ben buuma len nas nga ne ki mo ci bax ñu ci def baxuñu yonenti it bo ci wedde kenn nu rek lay mel tabarakallah yonenti yeb alim salatu wassalam bax ashabatul kiram ñom ñepp bax illa ludul ñinga xamne ben lañ ci won ñaar lañ ci won ci jamono yonenti bi alayhi salatu wassalam gennon ci diine te ñoñe kenn lañ ci ay sahaba sahaba moy ku fekke jamono yonenti bi gem ko dund ak mom de ci l'islam koku lañ wax ashaba koku amu ci kenn ku ñuy dindi di wacc wama badlu tabdila la yalla wax ci alquran te mom mo leen gëna xam neena kenn xati ci lam jaayoon kon aadun dañu weddi al mursalina yonenti ndax dañu weddi seen mbokk ma fot yes ndax te li tax ñu weddi qala lahum daf leena waxon akhuhum sen mbokk ma hud yonenti hud ala tattaqun mo ndax du ngeen ragal mo ndax du ngeen ragal yalla moy mo ndax du ngeen ragal yalla inni man day lakum ñel len rasulun amin yonenti bu woor la inni lakum rasulun amin mune man day ab yonenti la bu woor ngir yeen yonenti bu yalla yoni da fay nek amin amin nak moy liñ ko joxlo nit ñi dana len ko jox liñ len ko waxlo dana len ko wax te ñom ñepp lay yemalé lolu moy amin yonenti yi ali musallatu wassalam non lañ mel fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen topuma ci ndigal yema len di digal ñu and ñun ñep ragal suñu borom tabaaraku ta'ala top ko ndax ñu am ngeureumam fi dunya am ngeureumam fil akhir wa ma as'alukum duma len laaj alayhi ci diina ji ma len di wo min ajrin ci ak fay laajuma len ala tabliq da'wa shay'an min al-mali inma atlubu ajri min Allah wa ma as'alukum laajuma len alayhi ci li ma len di wo min ajrin ci ak fay in ajriya sama fay nekut illa ala rabbil alamin ludul ci borom bindefi munelen moma mana fay waye yeen manu len ma fay ndax jangale xam xam nit mënu ko fay ka koy jangal lolu ulama yeb depo nañ ci motax hatta bo doon yëkëti diko joxit ling koy jox lola du ak pay ca lamuy def lamuy nek kay moy lu koy jappale ca lamuy def waye ak pay ca lolé mom suñu borom tabaraku taala rek moko mëna fay mune nit ñi atabnuna mo ndax da ngeen di tabax bi kulli ri'in ci bepp tundu wu nek ngeen tabax fa ayatan kimtan ta'busun di fo mo ndax da ngeen beug fenn fu nek ngeen tabax fa kimtan pour fo dekk bi yeb ngeen tabax ko ay foyer mo ndax lol ngeen beug istifham inkari la nun lako ulama yi di waxe atabnuna bi kulli mawdi'in murtafi'in min at-tariq bina'an shamiqa kal'alami limujad al-lahwi wal'abs ndax da ngeena beug tundu wu nek ngeen tabax fa foyer rek di fo nak ñi di fo gona yi di fo goor ñi di fo jigen ñi di fo mu ne ndax lu ngeen beug ibnu kathir neena ar-rab'u al-makan al-murtafi'u kanu yabnuna 'inda at-turuq al-mashhura bunyanan muhkaman ha'ilan bahira لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة بعد ما جاء ابن كثير جكد نيارل با khatum juroom benn téeméer ak juróom fukk ak ñett muy muxtasar ba wax jooji ca la nekk. Ibnu Kasir mu ne rabu mooy barab bu kowe, ñoom dañu daan nekk fu ñu gis barab bu kowe ci aw yoon nga xam ne bu ñu fa tabaxee ko fa jaar gis ko ñu tabax sama tabax bu rafet bu jéggi dayo bu mucc ayib, waaye dara nag taxutoon lu dul caaxaan rek moo taxoon ñu koy tabax ak fo ak feeñal seen kàttan moo tax seen yonent bi daal di leen di wax ne loolu amul solo, ndax day sànq temps di sonal yaram te it amul njariñ fi dunia amu ko fi l'axira, mi ngi mel ni pecc rek, pecc amul njariñ ci aduna amul njariñ ci àlaxira, te day tana sonal aw yaram te day yàq temps, ndax la nga nekkoon ca biir géew ba di fecc di yëngal saw yaram loola mën nga defi leneen. Mu ne leen wa tattaxisuuna ngeen di tabax masaanica ay étage laallakum xayna, wala mel ni ngeen taxlu duna da ngeen fii sax ba faw tabax ay kër yoo xam ne dëgëraay baag kowewaay baag valeur ga mel na ni ñoom taxlu duna dañu fii sax ba duñ faatu ba mukk, te it tabax lu mu rëy rëy rëy lu mu yaatu yaatu yaatu sa kër gi, bu tabax jotee benn néeg rek nga cay dëkke, sa néeg boobu lu mu yaatu yaatu fasalal bi sampe rek nga koy samp, lal boobu fi mu sampe li lal bi yaatu yaatu boo ci tëddee li nga fees rek nga ciy tëdd. Moo tax ilimaan yi aju ma jot ñu koy fàttali atabnuuna ma ndax da ngeen di tabax maa laa taskununa lu ngeen dul dëkke, bàyyi leen ci xel dawal li nga xam ne mooy la waroon a des ngeen dawal ko seeni bàmmeel, atabnuuna maa laa taskunuun wa tajmauuna ngeen di dajale maa laa taakuluun lu ngeen mënta lekk. Loolu ilimaan yu bare bari aju ma ju jot ngeen dégg ñu koy baamtu ci suñuy nopp di ñu wan ne tabax yi moom am na leneen loo xam ne dëgg yàlla am mënoon na caa wéy, soo tabaxee ba am foo dëkk la ci des nag nga daal di koy fexee tabaxee fële nag sa kër ga nga jëm muy àllaaxira, waaye li nga am lépp nga tabaxe ko fii étage yi rafet lool kër yi ñu karole ko marbu yi tabarkàlla dara manquewul te kër gële ku dem waxuma la dara, waaye maçon yi sax waxtaan a goog ñoom ah loolu day tabarkàlla jar naa bàyyi xel. Yonent bi ne leen wa isa batastum bu ngeen jàppee bu ngeen noonoo nit batastum jàpp ngeen ko jabbaariina di way fetteerlu maanaam jaay ko doole isa atadaytum ala ahadin faaltum ficla aljabbaariina min albatfi duna rafatin aw rahma, su ngeen jàppee kenn ba koy noonoo da ngeen koy jàpp du ngeen koy yërëm xanaa jàpp ko jàpp bu xam ne bu métti la. Alfaqru razi day wax ne wasafahum nabiyuhum bi thalathati umur itiqasu almabniya alaliya wa huwa yadulu ala alsarafi wa hasbi alulwi wa xubi alulwi wa itiqasi almasanic wa huwa yadulu ala xubi albaqai walqulud waljabbariya wa hiya tadulu ala xubi altafarudi bilulwi. Nee na daf leen a melal ci ñetti melo, bu njëkk bi mooy seen tabax yi ñu daan tabax ca mu kowe te loolu li muy tegtale moo di bëgg fee yàgg bu ña wala boog ak yàq, bu ñaaral bi seen étage yooyu nga xam ne moo lañ daan def loolu mooy tegtale dañu fee bëgg a yàgg, bu ñetteel bi mooy li nga xam ne moo di jàpp gi ñuy jàpp nit ñi muy am doole lool dafa tegtale moom it ci ne ñoom dañoo bëggoon li nga xam ne mooy wéetu ci ndomb tànk yooyu aku kowe. Moo tax mu wax leen ñetti waxam yooyu, wax jooju itam ma doon wax léegi boo demee ci ak tafsir al kabir mi Fakhr Razi dañ ko xaw a tënk muy jukkib ñaar fukkeel ba ak ñeent xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar te la wax wax jooju ma doon wax léegi. Yonent bi ne leen muy xóot fattaqullaha ragal leen yàlla wa atiicuun te ngeen topp ma wattaqullazi ragal leen ki nga xam ne amaddakum moo leen tëbb bimaa taalamuun ci li ngeen xam moo leen dolli lii nga xam ne xam ngeen ko alxayraat min almawaasi walbaniin walbasaatin walanhaar yi ngeen tim yépp lu ci nekk mu ne suñu borom tabaraka wa taala moo leen ko tëbb ci ay xéewal. Amaddakum, tëbb na leen bi an'aamin, ci ay xéewal, wa baniin, ak ay doom, wa jannaatin, ak ay tool, wa uyuun, ak ay sewne, ay bëti ndox. Li lépp suñu borom tabaraka wa taala ci ay xéewalam moo leen ko tëbb yéen waa dëkk bi, da ngeen a war a kon ragal seen borom tabaraka wa taala te topp ma. Inni man day akhaafu alaykum, tiital naa leen azaaba yowmin, mbugul bis boo xam ne azim, bis bu rëy la. Tiital naa leen bis bu rëy, bu fekkee yéen a ngi wéy nii di ma moy, man day tiital naa leen ci bis boo xam ne bii suñu borom tabaraka wa taala man ak yéen man na ko andi mu dal ci seen kaw. Xaaloo ñu ne ko wax nga ba noppi, mu leen waaw. Ñu ne ko sawaaun alayna, mooy yem képp ci ñun, aw asta waar nga ñu am, wala boog lam takum min al waaizina, waaroo ñu. Nga waar ñu ak nga ñàkk ñoo waar mooyam. Sawaaun alayna aw asta am lam takum min al waaizin, nga waar ñu ak nga ñàkk ñoo waar lañ yemale. Allahu akbar. Nga waar ñu ak nga ñàkk ñoo waar lañ yemale. Ibnu Hayyan day wax ne ja'alu qawlahu wa'san ala sabili al istighfaf wa adami al mubalat bima qawwafahum bihi iz lam ya'taqidu sihhata ma ja'a bihi wa annahu kadhibun fi madda'ahu. Loolu lañ wax. Abu Hayyan mu ne daf leen a wax ba noppi ñoom ñu jël lim wax def ko rek aw waaraate, ndax bëgg woyafal li nga xam ne moom la leen def ak ñàkk cee bàyyi xel. Li mu leen wax yaakaaruñ ko sax wax ju wér, waaye ay wax ju nekkul dëgg lanu ko yaakaare. Su demee ci tafsir bu ñu tuddee Al-Bahr jukkib juróom-ñaareel këtum fanweer ak ñett la ko Abu Hayyan wax tabarkallah. Yàlla mu ne dañoo wax Nuhu ne ko Hud ne ko in haza lii ngay wax nekkut illa ludul xuluqul awalin, jikkoy ñu njëkk ña. Allahu akbar. In haza lii ngay wax, ñu ne ko wax ji rafet na lool, waaye xuluqul awalin la, jikkoy ñu njëkk ñi la. Maanaam ni Huud bëgg ñu mel ko lañu ne ko mag ñaa koy mel. Waraatee gis nga ko tabarkallah jamono yi tey, soo waxee nit ne ko nii ngay mel dalay wax ni ah lii mag ñee ko dese, waaye jamono weesu na ko. Tey jigéen ñi nga xam ne seeni bopp duñu ko musóor, duñu ko muur, te dañuy jël lu ñuy tere yokku ca, jël lu ñuy tere diw ci seeni yaram, jël lu ñuy tere xeeñoo, sol lu ñuy tere ca gàttaay ba, sol lu ñuy tere ca yaraaxaay ba, sol lu ñuy tere ca xat ga, ba noppi di dem. Soo leen teree loolu ñaa lu ñuy sol nga ne da ngeen di sol ba muur seenu yaram daa di sol jot, ñu ne la ah loolu nag ñee ko defee dañuy teel a def mag. Nga gis kon in haza illa xuluqul awalin, xuluqul awalin ñoom liñ ci jublu mooy mbir la moo xam ne bii daal ay xuraafaat la yoo xam ne l'islam nangam ma anzalallahu biha min sultan fekk na déedéet. Li borom xam-xam yi di wax loola du caay ne day dellu ci xuluqul awalin, dellu ca ñu njëkk ñaak yooyu, waaye li muy tekki mooy l'islam li nga xam ne mooy asabat wala asimulia, ñaar yooyu yépp ci tasawur qasaïs yi dafa doon loo xam ne nit ki mënu koo walbati ne jamono ji rek la wàcc. Bi maanaa ni yàlla rëddee wàllu colug jigéen ci l'islam ci alquran, loolu du xewi mukk. Moo xam jamono ju ñu mën a nekk, jamono joojee col googee day ànd ak moom ca jamono ba ñu yónnee sallallahu alayhi wa sallam ba ilaa yowmil qiyaamati. Moo tax ku judd noonu lañ lay solale, kuy sëyi noonu lañ lay solale, ku dee noonu lañ lay solale. Moo tax col gi du xewi. Leneen lu fi waaye sol nag dina xewi. Moo tax tabarkallah ku ko dawul soloo it dana di soloo ne leen bu ñu la suulee ba sulli la tabarkallah boo jógee na ngay soloo du neex say mbokk, yow tamit du la neex, yàlla ñu ci yàlla musal. Xam nga luñ teg ci moom a dañu ne Huud wa ma naxnu bi muazabina, kenn duñu mbugal. Wa ma naxnu bi muazabina, kenn duñu mbugal. La baas wala jaza wala xisaab wala azab. Ñu ne noo ñu ne ngeen bàlma Huud lii ngay wax naan su ngeen deexee ñu lakkalee nag su ngeen deeyee ñu dumale nag, ñu ne ko loolu duñ ñu ko def, kenn duñu dekkal, kenn duñu fay, kenn duñu xisaab, kenn duñu mbugal. Loolu la ñu wax yonent yàlla Hud mi nga xam ne moo leen di waar ci li nga xam ne ci la ñu nekkoon. In haza illa xuluqul awalin wa ma nahnu bimu'azzabin. Dama dama it léegi lañ xewal ba waxee ñu ne yàlla du bind nit ba noppi di ko lakk, ndax nit dafa tedd. Gis nga ni mu ko bindee, miim aadam dellu miim del nii la nit mel. Ah, yàlla de moom moo ne ko def na nga mu duma la. Kon koo ca fekk mu koy def jarul sax nga naan ko yàlla dalay duma, da ngay fexe mu génn ca loolu rek. Ndax mën naa am, mën na caa génn lu jiitu muy faatu, waaye daal yàlla daal am na yooyu dafa xam ne yii koy def dinaa la duma, yii koy def dinaa la may teraanga. Yamuy wax ku koy def dinaa la duma nag yooye daa jaram moytu, yamuy wax ku koy def dinaa la may teraanga nag yooye ca lañ war di nekk ndax ñu am teraanga ba. Ba mu leen ko waxee fa kazzabuhu, ñu weddi ko. Yàlla mu ne fa ahlaknahum, ñu alak leen. Inna fi zalika, nekk na ci lii nag la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla kenn rek la. Waaye wa ma kaana nekkul aktaruhum, li ëpp ci ñoom muminin, di gëm yonent bi wala ñuy gëm yàlla ca lam leen waxoon. Bu ko defee kon gis nga suñu borom tabaraka wa taala ci fa kazzabuhu fa ahlaknahum, moo di rek bis bu yàlla ne def leen lii, yonent ba ñëw wax ko, ñu lànk rek mu mbugal leen. Ibnu Kasir day wax ne kaana ihlaakuhum bi rihi shadida alhubub zaati albard alshadid wa hiya rih alsasar alaatiya wa kaana sababu ihlaakihim min jinsihim fa innahum kaanu ata shayin wa ajbara fa sallata allahu alayhim ma huwa ata minhum wa ashadd fa hasabat arrih kulla shay'in hatta kanat ta'ti arrajul minhum fa taqla'uhu wa tarfa'uhu fi al-awaa thumma tunakkisuhu 'ala ummi ra'sihi fa tasdaqu ra'suhu wa dimaaquhu. Mukhtasar Ibn Kasir jukib ñaarel khatum juroom benn témèr ak juroom fukk ak ñeent ak bi shay'in min al-ijaz dañ ko teunk. Yalla dalena alat ci ngelaw lo xamne ni muy sanne dafa for. Ngelaw lay da ca bolé sedd bu metti, ngelaw la it da caa boole di riddi, ndax ñoom dañoo dëgër bopp. Yàlla yebal ci ñoom ngelaw lu dëgër bopp. Ngelaw li dana fekk benn waaye sax gàddu ko, yëkkati ko ba ca kaw, dóor bopp bi ci suuf, bopp ba toj mu dee yiwu ga génn ci bopp bi. Noonu suñu borom tabaraka taala mbugale na ko nit ñooñee nga xam ne ñooy nit yi Hud ya, ndax weddi gu ñu weddi woon Hud, te ñooñe ñooy Aad iram zaatil imaad. Loolu mooy suñu borom tabaraka taala wax fa kazzabuhu fa ahlaknahum inna fi zalika, nekk na ci lii la aaya kéemtaan. Wa ma kaana, waaye nekkut aksaruhum, lépp ci ñoom muminun, diggam wa inna rabbaka, waaye sa borom la huwa al azizu, moom mooy aji tebbi ji arrahimu, mooy aji yërëme ji. Suñu borom tabaraka wa taala nettil nañu kon jaar-jaaru yonent yàlla Hud mu mel ni jaar-jaaru yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ci bi mu koy nettali léegi. Lenn lu ci nekk di wane dëgër bopp nit ñi ak itam njàmbaaru yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Borom xam-xam yépp war a roy ci ñoom, waaye nit ñi war a moytu nit yi yonent yooyee. Tabarkallah. Yàlla jóge ci di ñu nattali xisab yonent yàlla Saalih. Kazzabat weddi woon na Samoud xeet wu ñuy wax Samoud al mursalina yonent yépp ñoomit, ndax dañoo weddi Saalih, te ko weddi Saalih weddi nga yonent yépp. Tabarkallah. Weddi gi ñu weddi Saalih mooy tegtal ni weddi nañ yonent yépp, ni ma ko waxe woon ci ñoom Hud ak ñoom Nuh. If qaala lahum, ndax daf leen a wax axuuhum seen mbokk ma Saalihun, ka tudd Saalih, alaa tattaquun, mu ndax du ngeen ragal yàlla. Alaa tattaquun, mu ndax du ngeen ragal yàlla. Mu ndax du ngeen bàyyi li ngeen def ci jubadi. Mu ndax du ngeen bàyyi li ngeen def ci lu jaarul ci yoon. Inni man Saalih de rasulu ndaw laa, aminun lu wóor lakum ñeel leen. Ndaw lu wóor laa lu jóge ca yàlla. Gis nga yonent yi rek rasulun amin, rek ku ñëw rek rasulun amin. Ndaw lu wóor laa. Ndaw lu wóor nag mooy koo xam ne kii bu ñëwee liñ ko jox lépp lay joxe. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ma si yónni benn waaye muy jëli impo yi. Ba mu demee ñu jox ko impo yi ba mu mat, daal di ko cay may nag dara. Mu def loolee ca poosam, ba mu ñëwee joxe lañ ko joxoon la ca poosam mu tiyee ko. sallallahu alayhi wasallam wote ci jakka ji ba ñew mu ne waaw dafa am ci yeen ñoo xamne buñ leen yonne lañ leen jox duñ joxe lepp waaji genn ko ci posam ne ko wa rew ma kat ñoma jox xaaliss ba noppi daali may li ci sama loxo ne ma defal ci sa pos yokki ko sa pass neena yonent bi ne ko waaw ndax bo togon seen kër yonne wu ma la dañ la ko jox mu ne deed mu ne kon nak delo leen seen yef lepp andi ko ñu seddo ko lool limi jangale moy nit ki bu fekkene dañ koy yonni jox ko dara mu dem wara ñew lañ ko fa jox lolé bum ko def ci posam ni ñew ba jox ko kiko yoni won bu fekkene ben wayla bo xamni dafa nek ci ay mbir di liggey nit lepp lo xamni dañ ko jox ko ci liggey bobé mom momuko ta def machine ya def ya fa nek ak yoyu koka ko mom nak ko yegal bam yek ko suko de lek mu dor ko lek suko maye nak mu def ko ci kessu koké luko moy rek ma ngay def lu wote ak lolou rasul amin liñ ci jangé kon moy ndaw lu nek da ngay mat ndaw waye da ngay woor bul fab mbir nan man lañ ko may ak man lañ ko jox ak nangam ak yoyu te yoonte bi lim wax waji moy bo togon sa keur jeleewuma la fa ba andi la fi kenn dula ko jox kon nak fattakhullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top wama as'alukum lajmal nak alayhi ti dine ji malen wo min ajrin ti genn pay lu pay tutut jerejef ak jaajef ak merci ak waaw goor ak mune lol sax limay tutut lajmal len ko ci waxuma la nak ay khalis ak demene koy in ajriya sama pay nekut illa ala rabbil alamin ludul ci borom bindefi lolou len ubbe discoursam ni nga xamne non la yoonte yiko jitu won ubbe ñom tam seeni wax tabarakallah mu ñew nak mune len atutrakuna mu nak da ngeena yaakar ñu bayi len fi ma hauna fi aminina ngeen di way wolu rek ndax da ngeen yaakar ni ngeen fi nekk rek ngeen fi nekk waaw ibn abbas mun kanu mu'ammarin la yabqa al bunyan ma a'marihim ñom dañu nekkon ño xamne ay tabakh kat lañu won ay mi'mari ay mi'mar manam moy kok tabakh etat rek tabakh neuf yu kawé da nga ci for lol nga xamne tabakh bi nga tabakh mo wurnal na yow sa dund moy gëna gatt sa tabakh bi yone dama ne waaw da ngeen yaakar ni yeen fi ngeen ñu nek ba tax ngeen tabaxi ni te ngeen tabaxi nu ngeen mëna dëkk rek ma tax ali salatu wassalam masna seen ay sahaba ñi defar ab jank tabarakallah jank moy nek su ndaw so xamne ci tax ko reey te ñax lay doon ci kaw mu ne waaw ñi la ñuy def ñu ne ko dañuy defaraat seen jank ngir bañ mu seen mu ne xaj na fem ñu tin len xaj na fem fek de di ñew ndax defar fi jank diko jek jekal xaj na fi tabarakallah masna ñoo laaj maam borom tuba rajala anhu waaw ana sa keur mu ne lim fi nekkum xaj keur xaj na fe kay yenn ci kër garab yi rek ba ngon jot ñu gontu rek allahu akbar motax ginaa bi mu fi joge gis na ni mbeere keur rajala anhu kon yunus bi di salih dafa gis nit ñi tabax yi reey lool melni tay dal dañ lay jox keur go xamne dara ci ku ci mu def na ci deug waye nga ñew toj ko ba masalo di jënde ko ay millions yëkkitaat ko tabax ko tabaxin wo xamne nag wóor na la ne yow tabaxin wi mën na fee amaat ci kanam ay ati at te yow wóor la ba xam da nga fi amaat ay ati at ak tutrakuna fi ma hauna aminin ndax da ngeen a yaakaar ne dañ leen di bàyyi fii rek ngeen di way wóolu rek du ngeen fi jóg mukk nag tabarakallah du ngeen faatu moo tax ngeen tabaxi ni xurt bi mu ne wa dalla ala hadha qawluhu ta'ala wasta'marakum fiha lola yalla mang ko don wax ca benen sar atasununa annakum baquna fi dunya bila maut lola qurtubi wax ndax da ngeen yaakar ne da ngeen di nek fi jadd rek du ngeen de qurtubi jukki fuk ñat fatum temer ak ñaar fuk ak juroom ñaar tabarakallah fima bañ laale mu ngi nonu waxon nañ len ko ci bind yele dekk buñ dul laale dom du fa joy fi jannatin ci ay tol wa uyunin ak beti ndox dex yu ndaw yek dex yu mag yek sewne yi wa ngeen nek ci rek basatin wa anhar jariyat wa zuru'in ak mbay mu gatt wa nakhlin ak tandarma mbay mu guddu mo xamne tal'uha mboccor ya hadim dafa rangalo mboccor wala mbortan ci guuy lañ koy gën di xamé moy lu gudd lolou nga xamné bu tortoré day melni fleur bu rafet wayé bu lola rosé buy ba nak génn ci biir lolou lañ tuddé mbortan wa zuru'in ak mbay wa naxlin ak tandarma joo xam ne talauha mbortaan ma hadim dafa rangaloo. Hadim dafa rangaloo. Alhadim alatifu daqiq wa huwa qawlu ikrama. Nun la ko ikrama firé. Ibnu Abbas mu ne maanaahu alyaanicu nadiib, mooy dafa ñor, mooy dafa ñor. Mbortaan mi dafa tóortóor bi wala meññ mi dafa ñor. Loolu noonu ñoom ñaar ñooñu ku ci nekk noonu la ko firé ba demee ca Al-Qurtubi. Indi na ca wax yoo xam ne mat na fukki wax ak ñaar ca tafsir ba jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn. Waaye olof moom li koy dégg ni mu koy dégg moom mooy talauha mbortaan ma hadim dafa rangaloo, meññ ba meññ gëcc ba nga xam ne dafay liis daal di sëgg ndax dafay bari. Yooyu yépp dañ koo amoon ñoom nit saalix ya tabarkàlla. Watan xitoon a ngeen di yett minal jibaali ci doj yi buyuutan ay kër faarihiin di tiitaru. Fekk aw doj wu mag ñoom dañ ko daan yett def ko defin woo xam ne dinañu mën a nekk ci biir wutal ko ay buntu tëjukaay ak ñoom seen yooyu yépp nekk ci biir. Su ko defee loola seen muusaay la woon yonent bi ne leen wa tanxituuna minal jibaali buyuutan faarihiin. Ba demee ci tafsiru Razi day wax ne zahiru hadhihi al ayat yadullu ala an al ghaliba ala qawmi hud huwa al-lazzat al khayaliya wa hiya al isti'la wal baqa huwa al tajabbur wal ghalibu ala qawmi salih huwa al-lazzat al hissiya wa hiya talab al ma'kuli wal mashrub wal masakin al tayyiba. Tafsir al kabir jukki ñaar fukk ñeent xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent. Fakhru Razi nee na bi mu jàngee aaya jëlee ak aaya ji lim ci jànge mooy la alagoon niti Hud ya mooy bëgg bànneex ci wàllu xayaal, bëgg bànneex ci wàllu kowe, bëgg bànneex ci jaay doole, waaye bëgg bànneex ci gudd fan. Loola mooy la alag niti niti Hud ya. Niti saalix ñi nag li leen alag mooy bëgg bànneex ci yëg-yëg, te mooy bëgg bànneex ci wàllu lekk, bëgg bànneex ci wàllu naan, bëgg bànneex ci wàllu dëkkuwaay yu rafet. Noonu la ko firee ca tafsir al kabir ak tafsir al kabir. Boo demee ci xaasiyatu saawi mu ne kaanat amaruhum tawila fa inna suquufa wal abniya kaanat tubla qabla fanaa'i amarihim li ann al waxid minhum kaana yaisu 300 sana ila alf. Xaasiyatu saawi ala jalaalayn jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne moonte tabax yooyu day daana ràpp te duñu dee, ndax daa nga fekk benn waaye ci ñoom mu dund ñetti téeméeri at, daa nga fekk benn waaye bu dund junni at. Ba demee ci xaalisatu saawi wax jooju ma nga ca mu ne leen fattaqullah ragal leen yàlla wa atiuun te ngeen topp ma, wàññi leen seen bëggum àdduna bi wala tutiicu bu leen toppati amral musrifiina ndigalu yàqkat yi, bu leen topp ndigalu yàqkat yi. Laa tutiicu amral kubara al mujrimin ndigalu yàqkat yi wala mbirum yàqkat yi allasina yàqkat yi ñoo ñi nga xam yufsiduuna fi l ardi dañuy yàq ci suuf si wala yuslixuuna te duñu defar, dañuy yàq rek waaye duñu defar. Mu ngoog allasina aadatuhum alfasadu fi l ardi laal islaax, yàq rek mooy nekk ci seen mbir ci suuf waaye duñu defar mu ko. Moo di la tabari waxoon mu ni lii kon mooy tekki la yàlla waxoon tisatu rëxt wa kaana fi l madinati tisaatu rëxtin yufsiduuna fi l ardi wala yuslixuun. Mooy daal ay mbooloo yu bare rek, mbooloo yu bare bare bari ba mat juróom-ñeent, lii seen mbir nag mooy yàq rek waaye duñu defar mu ko. Atabari jukki fukk ak juróom-ñeent xatum juróom-benn fukk ak ñett. Bi mu discouré ba noppi ne xaalu ñu ne ko innama ant li fi nekk yow lii rek la minal musaxarina da ngaa bokk ci ñiñ njabar, yow jinne de laa sadd dañ laa jabar